Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Ankebut suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimize başlıyoruz. Bu sure de harflerle başlıyor. Elif, Lam, Mim. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. Bunların 29 tanesi harfle başlar. 29 surede tekrarlanan harf 14 tanedir. 14 harf sure başlarında gelmiş. Elif, Lam, Mim, Ra, Kaf, Nun, Ya, Sin, Ta, Ha, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad gibi. Bir harfli olan sureler var. Bir harfle başlayan sureler var, iki harfle başlayan, üç harfle başlayan, dört harfle su başlayan ve beş harfle başlayan sure var. Çok şey söylemiş tefsircilerimiz ama hepsi doğrusunu Allah bilir demişler. Fakat hepsinin beraber söylediği bir şey var. O da şu: Rabbim insanlığa diyor ki, bu Kur'an benim kelamımdır. Eğer Muhammed'in sözüdür diyorsanız, buyurun, siz de insansınız, Muhammed de insan. Benzer bir surede siz yapın. Zaten Bakara suresinin başında var bu. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ayetinde. Hatta ve du'u şühedâikum min dunillâhi in kuntum sâdiqîn fe in lem tef'alû ve len tef'alû. Bütün bilginlerinizi de çağırın. Bir sure yapın. Yani şu anda biz Elif, Lam, Mim diye başlayarak diyoruz ki dünyaya, Amerika'sından Japonya'sına kadar, Afrika'sından Antarktika'sına kadar inkarcıların tamamı bir araya gelin. Bilgisayar teknolojisini kullanın. Arap dili ve edebiyatını bilgisayara yerleştirin. Bütün tabiat bilimcileri, gök bilimcileri bir araya getirin. Kur'an surelerinin benzeri bir sure siz de getirin. Hatta uzun da istemiyoruz. İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şanieke huvel ebter. Bu kısalıkta bir sure söyleyin. Malzeme elinizde. Harfler, elif, lam, mim elinizde. Kelimeler elinizde. Arap dili ve edebiyatıyla meşgul olanlar bilirler. O kelimeler ve o harflerden alın, bu Kur'an ayetlerinin benzerini getirin. Bu tıpkı şuna benzer. Tabiattaki elementlerden bunlar meydana geliyor. Buyurun, elementleri de keşfettiniz. Siz de bir şey yapın bakalım bir. Yok. Su hala Hazreti Adem Aleyhisselam'ın içtiği suyu istiyoruz biz. Kirlettik suyu da Hazreti Adem'in içtiği sudan su istiyoruz. Toprakları kirlettik de organik buğday istiyoruz. Hazreti Adem döneminin buğdayını istiyoruz. Evet. Yani tabiatta nasıl ki Rabbimin yarattığı o elementlerle biz yiyecek yeni bir madde üretemiyoruz. Yani bir buğday tanesini yapamıyoruz. Hala süt için koyuna ve sığıra ihtiyacımız var bizim. Halbuki öyle olacağına, çayırları fabrikaya döksek öbür taraftan süt olarak aksa. Yok, koyunun ağzından girecek, altından süt olarak çıkacak. Kanla gübrenin arasından geçecek, kanın rengini almayacak, gübrenin kokusunu da almayacak. biz buzdolaplarında birbirine karıştırıyoruz. Teknolojimiz bu kadar ileri gitmesine rağmen. Rabbim diyor ki bir de, E hasiben nasu en yutraku en yegulu amennâ ve hum la yuftenun. İnsanlar, canım biz de iman ettik deyivermek de kurtulacaklarını mı zannediyorlar? Amenna diyen adam, biz de Müslümanız diyen adam, biz de iman ettik diyen adam imtihana tabi tutulacak. İmtihana gireceksiniz. İman imtihanına gireceksiniz. İmanın hemen arkasından ameli salih geliyor. Bakalım ne olacak? Evet. Bu haramı yemeyeceksin. Buna el uzatmayacaksın. Bu garibin malını sömürmeyeceksin. Hortumu keseceksin. İman ettin mi diyorsun? Canım biz de Müslümanız, canım biz gavur muyuz? Hortumu kes. Olmaz diyor adam. İmtihan sorularımız bizim. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, yattıklarımız, arabalarımız, her şeyimiz bizim imtihan sorularımızdır. وَلَغَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Daha öncekileri de biz imtihan ettik. İmtihan, öğretmenin, öğrencisinin bilgi seviyesini ölçmek için başvurduğu bir yol. Allah için bu anlamda değil. Zaten Rabbim diyor, فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah doğru söyleyeni de, yalan söyleyeni de bilir. Bilir. Peki bildiği halde niye imtihan eder? İsterseniz öğretmen şöyle desin öğrencilere, arkadaşlar imtihana gerek yok, yormayayım ben sizi, ben sizin şu arkadaşlarınız sınıfı geçecek, şunlar kalacak desin bakalım bir. Veya geçecek olanlara da şu arkadaşlarınıza 10 veriyorum, şunlara 8 veriyorum, şunlara 7 veriyorum, şunlara da 1 veriyorum, bir desin bakalım. 9 veriyorum diyen dahi der ki imtihan et hocam, ben 10 istiyorum. 1 veren de der ki imtihan et de kaybetmiş olayım, yine 1 alacaksam da. Allah Celle Celaluhu kimin ne yapacağını bilir. Ama imtihan eder. İmtihandayız. Herkesin imtihanı var ama imtihanlarımız tabii ki değişiktir. Çobanın imtihanı ayrı, cumhurbaşkanının imtihanı ayrı. Çünkü önüne gelen sorular ayrı. Her gün yatsı namazının arkasında La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah herkese gücü oranında teklifte bulunur diyor. Herkesin para gücü neyse o kadar teklif. Beden gücü neyse o kadar teklifi var. Yani sorumluluk var. İlim gücü ne kadarsa sorumluluğu o kadar. Makam gücü neyse sorumluluk da o kadardır. Hani cumhurbaşkanları veya başbakanlar topyekün bir milletten sorumlu. Hazreti Ömer'in söylediği bir söz var ya, yalnız insanlar değil diyor Hazreti Ömer. Medine'de kendisi devlet başkanı. Türkiye'nin güneydoğu sınırları içerisinde akmakta olan Fırat Nehri'nin üzerinden geçerken bir koyunun köprüde ayağı kırılırsa, yarın ahirette Allah o koyunun ayağının kırılmasını benden sorar diyor. İşte devlet başkanında bu hassasiyet olmalıdır. Bu köprüyü niye sağlam yapmadım? Orada çürük tahtanın arasına koyunun ayağı girdi, kırıldı. Bu tahtayı ben sağlam yapsaydım, o koyunun ayağı kırılmayacak, acıyı da çekmeyecekti endişesini taşımaktır devlet başkanlığının durumu. Yoksa günümüzde zaman şey değişmiş değil. Koyunun ayağı 2 milyon insanın başını kopartıyor. Günümüz medeni insanlarının yüreğindeki kin ve intikam ateşi sönmüyor. Kindarlığın ateşi soğumuyor. Adamlar en büyük işkenceyi kendilerine yapıyorlar. Em hasibellezine ya'melune seyyiati en yesbiquna sa'e ma yahkumun. Kötülük yapanlar bizi mağlup edeceklerini mi zannediyorlar? Bizi geçeceklerini mi zannediyorlar? Böyle zannediyorlarsa bu kararları çok kötü bir karar diyor Rabbim. Yani biz böylece devam ederiz. Allah'ı da işimize karıştırmayız. Biz daha güçlüyüz diyenler bu kararlarında çok kötü bir karar almışlar demektir diyor Rabbimiz. Yani bize de onlara bir uyarı, bizlere de müjde var. Kafirler kötü işlerinde başarılı olamayacaklardır. Ama mümin de müminliğini yapmalıdır. İman ettim ben, Allah bana baksın. Olmaz öyle şey. Ekmeğimi o getirsin, madem iman ettim. Yemeğimi o getirsin, rızkımı o getirsin. Havayı nasıl veriyorsa, vatanı o korusun. Ülkeyi o korusun, Allah. Peki sen, patron, Allah'ı da emrinde çalıştırıyor. Buna da iman denmez. Men kâne yercu liqâellâhi fe inne ecelallâhi le'ât ve huvessemî'ul alîm. Kim de Allah Celle Celaluhu'yla karşılaşmayı, buluşmayı ümit ediyorsa, bizleriz, müminleri kastediyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz ayetten alarak. Biz Allah'a aidiz, Allah'a dönüyoruz. Yani biz her an Allah'a dönüyoruz. Şu anda dönüşümüz ora. İnni veccehtü vecihiye lillezî fadaras semâvâti vel arz. Gökleri ve yeri yaradana yöneldik, gidiyoruz biz. Namazımızda ona yönelmişiz, yemeğimizde ona yöneliriz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ona yöneliriz. Eşimizi, çocuklarımızı severken bile biz ona yöneliriz. Tabiatı seyrederken fesübhanallah deriz, yine ona yöneliriz. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni deriz. Yine ona yöneliriz. Her şey bize onu hatırlatır. O Allah Celle Celaluhu hatırlatır. Allah Celle Celaluhu tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Dünyanın bir eceli. Bizim ecelimizi görüyoruz zaten. Boyuna tabutla insanları taşıyorlar. Bizimki de gelecek. Orada şüphemiz yok. Rabbim diyor ki kıyametin de, yani dünyanın da eceli gelecek. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Cihad. Cihad edin, cihad. Mücahit olun. Cihad edin. Bu kelimeler birilerinin etkisiyle son günlerde dillerden ve kalemlerden kaldırılır gibi oldu. Niye? Rabbimin Kur'an'ında, sevgili peygamberimizin hadislerinde geçen o sevimli cihat kelimesine Avrupalı, Amerikalı kendince bir anlam yüklemiş. Kur'an'ın verdiği anlam değil. hadisin verdiği anlam değil. Bakınız, İngilizceden bir kelimeyi Türkçe'ye geçirsek biz, yani televizyon diyoruz. Televizyon. Televizyona biz kendimiz yeni bir mana yükleme hak ve salahiyetine sahip değiliz. Onu bulan adamın yüklediği mana geçerlidir. Yani o aleti yapan, o alete o ismi veren kişinin yüklediği mana geçerlidir. İngilizce bir kelime İngiliz lügatlarından neyse manası odur. Efendim ben öyle anlamıyorum, ben böyle anlamak istiyorum. Anlamak istersen anlamak iste de hiçbir İngiliz senin bu dediğini dinlemez. İnsanlar senin bu dediğini dinlemez. Burası beynel milel bir anlayış. Yani Japonların bir kelimesine Japonlar hangi manayı yüklemişse o odur. Cihat kelimesine de Kur'an hangi manayı yüklemişse, Efendimiz hangi manayı yüklemişse o odur. Ama Batı öyle değil. Cihat kelimesinin karşısına yine batılı ressamların, karikatüristlerin çizmiş olduğu şeyi koyuyorlar. Korkunç bir manzara gösteriyorlar. İşte Müslümanların cihadı bu deyiveriyorlar. Bu sefer bizim Müslümanımız da ya bu kelimeyi ben ağzıma almasam adam öyle anlayacak filan. Bu kelimenin üzerinde özellikle duracağız. Ve Rabbimin tarif ettiği şekilde duracağız. Anlatıncaya kadar da anlatmaya devam edeceğiz. Rabbim diyor ki ve men cahide fe innema yucahidu li nefsi. Cihad edenin cihadı kişinin önce kendisine fayda verir diyor. Yahu bir kere imana girmek için cehd ediyoruz. Cehd, gayret gösteriyoruz. Kelime-i şehadet getirdik, müminiz. Bu sefer o imanımızın gereğini yapmaya gayret gösteriyoruz, cehd ediyoruz. Ve o emirleri, o yasakları hayatımızda uyguladıktan sonra en yakınlarımızdan başlayarak eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız, akrabalarımız, mahallemiz, komşularımız, akrabalarımız, komşularımız, şehrim, kasabamız, şehrimiz, şehirlerimiz, topyekün ülkemiz, topyekün insanlık ailesinin de bu nimetten, İslam nimetinden yararlanması ve cehennem ateşinde yanmaması için koşturma olayıdır bu. Koşmayın. O adamın önüne koşuyorsunuz, bu yol cehenneme gider. O adamın önüne koşuyorsunuz, bu yol cehenneme gider. Gitmeyin diye yalvarmanın adı cihat. Bunu yaparsa diyor, kişi önce kendine fayda verir. İnnallâhe leganiyyün anil âlemîn. Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu bütün alemlerden zengindir. Niye? Alemleri yaradan odur da ondan. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ İman edip ameli salih işleyenlere kötülüklerini biz örteriz diyor Rabbim. İman etmiş, çok şükür. Ameli salihine de devam ediyor. Yani Rabbimin emrettiklerini Peygamberimin yaptığı şekilde yapmaya çalışıyor, yasakladıklarından da uzak duruyor. Rabbim diyor ki, onların bazı kötülükleri de var, onları da örteriz diyor, kapatırız onu. Ve yaptıklarının en değerlisiyle mükafatlandırırız. Yaptıklarını en güzel şekilde karşılık veririz. Bu dünyada bizim yaptığımız iyilikler vardır. Hani birinin ayağından diken çıkarıvermişsiniz. Bir iğnesinin vurulmasına yardım edivermişsiniz. Bir dişinin ağrısını dindirivermişsiniz. Rabbim sizin bu dünyada bile birçok ağrılarınızı dindirir. Cennette ise cennetin ırmakları, cennetin nimetleri, cennetin nağmeleriyle sizi mükafatlandırır. Sizin buradaki yaptığınızla cennetteki mükafatınız kıyaslanamayacak derecede daha değerli ve de güzeldir. Bir de Rabbim bizim yaptıklarımızı, yani bizim şöyle şöyle bin türlü iyiliğimiz var diyelim. Bu iyiliklerimizden en iyisi hangisi ise onu alıp diğerlerini de onunla beraber değerlendiriverir. O Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu. Ve vassayna l-insane bi valideyhi husnen ve in cahedake li tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmun fela tudihuma ileyye merciukum fe unebbiukum bima kuntum ta'melun. Biz insana, anne babasına iyilik yapmayı emrettik. Burada tavsiye kelimesi emir manasına. Anne babana iyilik yapacaksın. Veşkur li veli valideyk. Bana şükret, anne babana teşekkür et diyor Rabbim. Ve gada rabbuke ellâ te'abudû illâ iyyâhû. Anne babana itaat et. Ve lâ tegullehumâ üf. Üf. Anne babana öf be deme. Ama hocam benim annem inanmıyor. İslam'a inanmıyor. Benim babam inkar ediyor. Zaten Rabbimin bu ayeti o. Anne baban müşrik diyor. O anne babaya iyilik yap diyor. Burada. Bu ayet o. Müslüman anne baba değil buradaki. Müşrik anne babaya da iyilik yap. Ya böyle güzel din olur mu? Başka yerde nerede bulacaksın böyle güzel bir dini? Anne babaya iyilik yap diyor. Bir Alman delikanlısı Müslüman oldu. Müslüman oldu deyince yani kelime-i şehadeti getiriverdi, bitirmedi. Beş vakit namazını tadil-i erkanına uygun olarak kılar. Getirsek İstanbul'un en güzel camiinde imamlık yapabilecek kıvamda. Ben bu kelamı, Allah'ın kelamını bir de öğrenmem lazım dedi. Gitti Medine-i Münevvere'de de 2 yıl kaldı, Arapça öğrendi. Şimdi Almanya'da İslami hizmetler yapmaya çalışan bir delikanlı. Hani bu ayetleri de okuduktan sonra diyor, ben annem ve babama daha çok sarıldım. Annem ve babam beni diğer kardeşlerimden fazla sever. Yine Hristiyan olarak devam ediyorlar, dönmediler ama şunu gördüler. Biz kardeş olarak epeyce varız der. Onların içerisinden yine en çok onları ziyaret eden, anne ile babayı ziyaret edenin ben olduğumu gördüler. Yani bu dinin Hristiyanlık dininden farklı ve daha insancıl olduğunu gördüler bunu diyor. Ama nasip olmadı, Müslüman olmadılar henüz demişti. Ancak diyor Rabbim, annen ve baban Allah'a ortak koşman konusunda seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Yani bak oğlum gel. İsa Allah'ın oğludur. Üçü Allah'a yeryüzünü idare ederler. Allah adına İsa karar verir. İsa adına da Papa karar verir. Kimse kimse hakkında karar vermez. Herkes hakkın. Peygamber Efendimiz de karar vermez bizim hakkımızda. Bizim rızkımız, bizim ecelimiz, bizim doğumumuz, bizim ölümümüz, bizim iyi halimiz, kötü halimiz hakkında Peygamberimiz dahi karar vermez. Peygamberler Allah kelamını bize ulaştıran, onu en güzel şekliyle açıklayan, en örnek olacak şekilde yaşayan insanlar. Oğlum gel, İsa Allah'ın oğludur diye bastıracak olurlarsa فَلَا تُدَعْهُمَا, orada itaat etme diyor. Ama yine de iyiliğe devam yalnız. Yine iyiliğe devam. Dönüşünüz banadır diyor Rabbim. Yaptıklarınızı bir bir size bildireceğim. Ahirette. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. İstanbul Üniversitesi'ne gelmiş bir çocuk. Orada Müslüman delikanlılarla, yani Müslüman değil, hepsi Müslüman, onu öyle biliyorum ben de. %98'i halkımızın Müslüman. Bu konuda hiç benim tereddüdüm yok. Müslüman kelimesini burada kullanırken, yani İslam'ı da yaşamaya çalışan, İslamcı kelimesine dilim varmadığı için hoşuma gitmiyor. İslam'ı da yaşamaya çalışan delikanlılarla oturup kalkmış. O da Müslümanca yaşamaya başlamış. Çocuk diyor ki, annem, babam, işte babamın mesleği şu, bürokrasinin böyle biraz daha kendini gizleme durumunda olan bir ekip veya işte her türlü harama alışmış bir durumda. Ben böyle bir ailenin çocuğuyum. Soframızda içki eksik olmaz. Ben de içerdim ama buraya geldikten sonra içmemeyi öğrettiler bana. Ben diyor sabah namazında uyanıyorum. Babam, annem bundan rahatsız oluyor. Ne yapayım diyor. Dedim ki kapıların menteşelerine yağ sür, zeytinyağı. Gıcırdamasın. Kapıların gıcırtısıyla komşuyu veya annelerinizi, anne babayı rahatsız etmeyeceksin. Suyu akarken faş diye açmayacaksın, yavaş açacaksın. Suyun sesiyle de uyandırmayacaksın. Ayak tıkırdığını yapmamaya dikkat edeceksin. Kimse senin namaz kılmandan dolayı rahatsız olmayacak. Ama bırakmayacaksın. Bitti. Ve anne ve babana olan saygın eskisinden daha fazla olacak. Hizmetin daha fazla olacak. Bizim insanımızın da zaten mayasında Müslümanlık olduğundan dolayı zaman içerisinde ya oğlumuz doğruyu yapıyor, biz yanlış yapıyoruz. Emekli olunca hanım ikimiz de oğlumuzun dediği gibi yapalım deyiveriyorlar tabii ki. Ama emekli olamadan gidebiliriz. Onun için bugünden itibaren çizgimizi değiştirelim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. İman edip ameli salih işleyenleri biz salihler grubunun içine katarız diyor Rabbim. Salih, işin doğrusunu yapan, eğri yapanları da doğrultan manasındadır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا اُوذِيَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَالَمَ بِمَا ف۪ي صُدُورِ الْعَالَم۪ينَ. İnsanlardan bir grubu var ki Allah'a iman ettik derler. Ama arkasından insanlardan bir eziyet gördüklerinde insanların vermiş olduğu o eziyeti Allah'ın azabı gibi gören insanlar var. Derken Allah'tan bir yardım geldiğinde ya biz de sizinle beraberiz ya derler. Medine münafıklarının durumu bu. Nimet olduğu zaman ya biz de Müslümanız diyorlar. Külfet olduğu zaman ya biz yani karşı taraftanız deyiveren insanlar var. Ama diyor ki Rabbim, gönüllerdekini en iyi bilen o Allah Celle Celaluh'tür. Biz önce gönlümüze göre dış hayatımızı düzene koymaya gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.